بتا خوشبو کے طبی و روحانی فوائد ارشاد فرما دیں. خوشبو یاد کی کافی اقسام ہیں. بعض خوشبویات یقیناً مفید ہوتی ہیں, جیسے کہ لوبان اور صاحب فکر, یہ کب ان کے پاس مل سکتے ہیں. لوبان جب کہ اصلی ہو, یہاں اصلی لوبان بہت مشکل ہے, غالباً پاکستان میں لوبان پیدا نہیں ہوتا غالباً. اصلی لوبان اور صاحب فکر یہ بھی ایک گوند ٹائپ کا ہوتا ہے, یہ مکس کر کے اگر جلا کر اس کی دھونی دی جائے تو اس سے گلے کی خراش وغیرہ کے لیے وہ مفید ہوتا ہے. اور خوشبو جلانے سے برکت ہوتی ہے. شیخ ابو العباس خونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو باعث سے برکت قرار دیا ہے, جیسے اگربتی جلاتے ہیں. مگر مسجد میں اگربتی جلانے پر دیا سلائی جو ہے نا, یہ ماچس کی تیلی, یہ مسجد میں نہیں جلا سکتے کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے. تو باہر سے کہیں سے جلا کر اگربتیاں مسجد میں چاہے تو لگا سکتا ہے. جلی لوبان بھی اسی طرح باہر سے جلا کر لا سکتا ہے. نقلی لوبان بھی جلانے میں کوئی مضائقہ نہیں. تو اصلی خوشبو جو ہوگی نا وہ فائدہ مند ہے. اور یہ کیمیکلی خوشبو یا کے نقصانات ہیں, جیسے آج کل وہ ایئر فریشنر کا سلسلہ چلا ہے, گھروں میں ایئر فریشنر چھڑکتے ہیں, کاروں میں ایئر فریشنر چھڑکنے کا سلسلہ ہے, بوتل بھی رکھتے ہیں. تو یہ کیوی کے لیے اس کی زیادہ مقدار اگر جائے گی نا سانس میں تو اس سے نقصان آتا ہے, بلکہ ایئر فریشنر کا نقصان تو کینسر تک جا پہنچتا ہے. تو خوشبو ہو اور اصلی ہو تو مفید ہو. اصلی خوشبو فی زمانہ نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے. تو یہ آج کل جو کیمیکلی اطریات لگاتے ہیں, یہ اس کی طبی فوائد کی امید مجھے تو نہیں ہے. ہاں جو نقصان نہیں کرتے ان کا لگانا مباح ہے. اور خوشبو لگائے اللہ کی رضا کے لیے لگائے, یہ کوئی صحیح مقصد ہو, مثلا مسجد میں جانا چاہتا ہے تو مسجد کے احترام کے لیے خوشبو لگائے تو ثواب پائے گا. نماز کے احترام کے لیے اگر خوشبو لگاتا ہے تو بھی احترام اور تعظیم نماز کا ثواب پائے گا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح بدن میں پسینے کی بدبو ہے, کپڑوں میں بدبو ہے, اور دوسرے مسلمانوں کو بدبو سے تکلیف نہ پہنچے اس نیت سے اگر لگاتا ہے تب بھی انشاءاللہ ثواب پائے گا. اور اگر اس نیت سے لگاتا ہے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے کہ یار یہ تو اتنی خوشبو لگاتا ہے کہ جب بھی آتا ہے مسجد مہک اٹھتی ہے, تو لوگ پوچھتے کہ یار ان کا اطراف آپ نے لگایا, تو نفس کو بڑا لطف آتا ہے. تو لوگوں کے دکھاوے کی خاطر خوشبو لگاتا ہے یہ مضموم ہے. بلکہ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے روایت نقل کی ہے احیاء العلوم میں نیت کے بعد میں, کہ جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے عطر لگاتا ہے لوگوں کی خاطر, تو وہ عطر کی خوشبو جو ہے وہ قیامت کے دن مردوں کی سرانگ میں تبدیل ہو جائے گی نا, اس میں سے مردوں کی بو آئے گی. معاذ اللہ معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.